Hist og alvens i spillagte spirer, der hvor intet menneske tør gå, klynger sig langs op af fjellets sider, alberosen som man ej kan nå. Der i dalen skuede man en blomme, øn i skøn som alberosen hvid. Bejlerne i flok til hende komme, for at ægte pigen huld og blid. Hun var ung, hun var en yndig terne, datter af den rige købmandbro. Ingen nåede dog den klare stjerne, de hendes sjæl så hård mod bod. Dalens yndling hende hånd man rækker, o alvild da blive min vindebrud. Alt mit guld jeg for din fod nedlægger, klæder dig som alberosens brud. Men hun svarede, ingens brud jeg bliver, før jeg får det løfte af hans mund, at han mig en alberose giver, sig en eneste jeg ønsker kun. Har du Junus mod til det at gøre, da du blive skal min ældste mand. Herrens hånd skal dig på bjerget føre, men farvel, hvis det dig lykke sig. Kægt han klatrede op ad bjergets side, nåede op, hvor alberose stod, plukkede en klynge roser hvide, og den kastede for Alvildas fod. Glad Alvilda nu hans stemme hørte, her er alberosen fra din ven. Æren som din fod på bjerget førte, fører mig nok ned til dig igen. Men imens hans øjne frydfuldt skinnede, gled hans fod fra stedet, hvor han stod. Og han faldt fra alvens høje tinde, ned i dalen for Alvildas fod. Døden blev for kærlighed ham givet, sønderslagen lå hans leme der. Pigen græd, nu er forspildt mig livet, jeg har mistet den, som jeg fik kær. Kunne jeg har mig i livet følge, vil jeg nu i døden med ham gå. Far forældre vil på livets bølge, bo i søstre, giv din lykke nu. Op hun steg og fald så ved hans side, og lå knust hos ham ved klippens fod. Albens rose var ej længere hvide, de var farvet rødt af deres blod.